حضور آپ کو یہ دیکھا گیا ہے کہ آپ اپنی آنکھوں پر انگلیاں رکھ کر کوئی وظیفہ پڑھتے ہیں پھر پھونک بھی مارتے ہیں، وہ کون سا وظیفہ؟ ایک تو ہر نماز کے بعد یا نور 11 بار پڑھ کے انگلیوں پر دم کر کے آنکھوں پر پھیر لیں آنکھوں کی بینائی کے لیے، یا نور. دوسرا یہ کہ 3 مرتبہ ہر نماز کے بعد کشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید، یہ آیت کریمہ سورہ کہف قاف، دو نقطے والا قاف، سورہ قاف میں یہ آیت کریمہ، یہ ایک بار بھی پڑھ کے دم کر کے آنکھوں پر مل لیں، انشاءاللہ آنکھوں کی روشنی کے لیے مفید ہوگی. اور آیت الکرسی، عوام الناس اس کو آیت الکرسی بولتے ہیں، تو یہ ہے آیت الکرسی، اور عوام الناس بولتے ہیں حت الامکان، جبکہ ہے حت الامکان، حت الوسام، بین الاقوامی نہیں بین الاقوامی، مگر آیت الکرسی نہیں آیت الکرسی. تو آیت الکرسی تو نماز کے بعد دو بار پڑھنی چاہیے، ایک بار تو حدیثوں میں جو فضائل آئے ہیں کہ مرتے ہی جنت میں داخل ہوگا، تو ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی جائے، اور پھر بنیت حمد ایک بار اور پڑھ لی جائے آیت الکرسی، اللہ کی تعریف کی نیت سے، اب قرآن پڑھنے کی نیت سے نہ پڑھیں. تو جب اللہ کی تعریف کی نیت سے آیت الکرسی پڑھیں گے تو چاہے وضو ہو نہ ہو، غسل ہو نہ ہو، جس پر غسل فرض ہو وہ بھی پڑھ سکے گا، اللہ کی حمد کی نیت سے آیت الکرسی، اور ہر وہ آیت بے غسلہ پڑھ سکتا ہے جس میں اللہ تعالی کی حمد ہو اور حمد کی نیت سے پڑھے، جسے قل ھو اللہ شریف پڑھنا چاہتا ہے بے غسلہ تو نہیں پڑھ سکتا، اگر قل ہٹا دے ہو اللہ احد سے شروع کر تو پڑھ سکتا ہے حمد کی نیت سے بے غسلہ. اچھا، تو بہرحال آیت الکرسی پڑھے، اور جب وسیع کرسیہ السماوات والارض پر پہنچے تو اب اپنی 10 انگلیاں دونوں آنکھوں پہ رکھ لیں، اور ولا یعودہ حفظہما، یہ 11 مرتبہ پڑھیں، اور اب وہو العلی العظیم پڑھ کر اپنی ان انگلیوں پر پھونک مارے اور آنکھوں پر مل لیں انشاءاللہ. اعلی حضرت رضی اللہ عنہ نے لکھا کہ انشاءاللہ اندھا بھی حسن نیت سے کرے گا تو آنکھیں پا لیں گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.